Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o wniosku Platformy Obywatelskiej o kolejną kontrolę poselską w Ministerstwie Obrony, nieuwzględnieniu przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości wniosków opozycji o odrzucenie projektu dotyczącego reformy KRS i bezrobociu w Polsce najniższym od 26 lat. Ale najpierw nie na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu, a za dwa tygodnie będzie rozpatrywany wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra obrony Antoniego Macierewicza. Jutro ma go zaopiniować Sejmowa Komisja Obrony, zapowiada wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Platforma złożyła wniosek 21 kwietnia. Argumentowała, że Polacy oczekują odwołania Macierewicza, aby wyjaśnić skandale, które toczą MON. Dziś natomiast Platforma Obywatelska złożyła wniosek o kolejną kontrolę poselską w Ministerstwie Obrony. Ma ona dotyczyć umowy na dostawę samolotów dla najważniejszych osób w państwie, poinformowali posłowie PO, którzy chcą dowiedzieć się m.in., czy były szef podkomisji wyjaśniającej ponownie przyczyny katastrofy smoleńskiej Wacław Berczyński miał wpływ na procedurę wyboru samolotów dla VIP-ów. Dyskusja trwała nieco ponad dwie godziny, ale Sejmowa Komisja Sprawiedliwości nie uwzględniła wniosków opozycji o odrzucenie projektu reformy KRS. Posłowie przystąpili więc do szczegółowego omawiania poszczególnych zapisów projektu, których jest w sumie ponad 20. To oznacza, że zapowiada się wielogodzinne posiedzenie. Ksenia Matczak. Projekt przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami po 30 dniach od wejścia w życie noweli oraz powstanie w KRS dwóch izb, jak argumentował poseł PO Robert Kropiwnicki. Państwo chcecie ustawą zwykłą zmienić ustrój Rzeczypospolitej polegający na podporządkowaniu ważnego organu konstytucyjnego Sejmowi. Posłowi Platformy odpowiadał przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS. Przekonywał, że o zmianie ustroju nie ma mowy, niemniej zmiany w KRS są niezbędne. Naród nie ma żadnego wpływu na władzę sądowniczą. I ten stan rzeczy trzeba zmienić. Na te słowa niemal natychmiast zareagował rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek. Panie pośle, pan jest wybrany na kadencję i zwierzchnia władza narodu nie odwołuje pana w trakcie kadencji, tylko pozwala panu dokończyć tą kadencję. Ta wypowiedź zebrała gromkie brawa na sali ze strony opozycji, a następnie wniosek w głosowaniu przepadł. Teraz członkowie komisji będą analizować każdy punkt projektu. Prawo i Sprawiedliwość już zgłosiło kilka poprawek. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Bezrobocie w dół. Bez pracy było pod koniec kwietnia 1 250 000 osób. To oznacza, że stopa bezrobocia wynosi 7,7%, informuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. To jest najniższe bezrobocie od 26 lat i jeżeli porównujemy wskaźniki bezrobocia na tle krajów Unii Europejskiej, to również jesteśmy w czołówce państw, gdzie bezrobocie jest najniższe. To jest 7 miejsce, jeśli chodzi o najniższy wskaźnik bezrobocia. W Unii Europejskiej wskaźnik jest na poziomie 8%, a w krajach, w których jest strefa euro, ponad 9%. Minister zaznaczył, że mniejsza liczba bezrobotnych związana jest z pracami sezonowymi w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Dodał, że problemem jest wciąż struktura osób bezrobotnych. Podtrzymał też prognozę resortu dotyczącą stopy bezrobocia na koniec roku, zgodnie z którą ma to być 7%. Siły zbrojne Rosji zdolne są odeprzeć wszelką potencjalną agresję, tak zapewniał dziś na Placu Czerwonym prezydent Rosji Władimir Putin. Tam, jak co rok, odbyła się defilada z okazji rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Pytani przez trójkę eksperci wojskowi zastanawiali się, w jakiej kondycji jest rosyjska armia. Jak tłumaczy dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhardt, Władimir Putin ma poparcie społeczne dla postępującej militaryzacji Rosji, dlatego wydatki na armię są olbrzymie. Łącznie to jest około 80 miliardów dolarów w skali rocznej. Ta liczba byłaby pewnie wyższa, gdyby nie osłabienie rosyjskiego rubla. To 4% PKB, podczas gdy państwa europejskie z trudem sięgają 1 czy 2. W 2025 roku gotowy ma być też rosyjski lotniskowiec, przypominający rozwiązania amerykańskie, wskazuje Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport. To jest ogromna inwestycja rzędu 10-14 miliardów dolarów. Marynarka się modernizuje w tempie niewystarczającym, co sam Putin powiedział. Natomiast są nowe konstrukcje, wchodzą do linii nowe okręty patrolowe. Natomiast Rosjanie mają duże problemy z wprowadzeniem nowej generacji okrętów podwodnych. Najsilniejszą stroną rosyjskiego wojska jest wciąż arsenał nuklearny przewyższający amerykański. Lotnictwo i wojska pancerne wymagają jednak modernizacji. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. W tym jeszcze jedna informacja. Od jutra powrócą kontrole na granicach Włoch. Będą obowiązywały do 30 maja. Ma to związek ze szczytami G7, które w tym miesiącu odbędą się w Bari i Taorminie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na północy i pogórzu deszczu ze śniegiem. W górach śniegu od 6 do 10 stopni. W nocy na zachodzie i Pomorzu pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Od minus 3 stopni na wschodzie do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Lokalnie przygruntowe przymrozki, na wschodzie nawet do minus 7 stopni. Jutro na północy i w centrum sporo chmur i opady deszczu. Na południu pogodnie, w Augustowie 6 stopni, w Warszawie 8, a we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Lokówka automatyczna Philips z jonizacją i regulowanym kierunkiem kręcenia. Już za 549 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Album zespołu Soundmac. Eruption. Autorskie kompozycje liderki i wokalistki Sabiny Mac. Nominowanej do nagrody Fryderyk 2017 w kategorii fonograficzny debiut roku muzyka jazzowa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Genialna promocja 20-dniowa powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro winogrona białe 42% taniej 6,99 za kilogram. A jaja ściółkowe Misgier 50% taniej 5,99 za 20 sztuk. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Posłuchaj! Czy wiesz, że teraz szansę na ekstra pensję dostajesz codziennie? Sprawdź i zyskaj dodatkowe pieniądze na 20 lat. Zagraj w ekstra pensję i wygraj 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Teraz losowanie 7 dni w tygodniu. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak, oto ku zdumieniu wszystkich ponownie nasz sygnał awizuje obecność Anny Gacek w studiu. I Wojciecha Mana. Anny Regulskiej przy suwakach. I Haliny Wachowicz. Proszę Państwa, tonacja Trójki ponownie, 71335 SMS. I adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Biorąc pod uwagę wyniki naszych konkursów bez nagród, mogę śmiało powiedzieć, że jest pewna grupa, która mimo upływu czasu nadal próbuje odgadywać temat i bardzo mnie to cieszy, bo to jest taka rozrywka intelektualna, która nie obciąża zbytnio, a jednak pozwala na małą gimnastykę głową. Aniu, ty wymyśliłaś temat, więc tak. Czy twoja piosenka będzie podpowiedzią? Moja piosenka jest na temat, ale przy tym... Dzisiaj jestem gotowa ufundować nagrodę komuś, kto odgadnie, jaki jest temat audycji, bo myślę, że to będzie niełatwe. To brzmi bardzo intrygująco. A jaka nagroda? To pomyślę, kiedy nadejdzie prawidłowa odpowiedź. I żeby było jeszcze trudniej, na rozwiązanie macie Państwo zaledwie 2 minuty, bo tyle trwa ta piosenka. I w tym jest pewna forma podpowiedzi, powiedziałabym. To prosimy Państwa w bloki startowe już się ustawić. Muzyka. six little milk teeth. All gone bad. Won't move over. Won't get on. Won't move over. Już. Krótka to była piosenka. Ale usłyszałem okrzyk rozpaczy z swojej tak, strony. Ponieważ ktoś odgadł temat dzisiejszej audycji. Nie ktoś, tylko pani Zosia Storunia. To była podpowiedź, że piosenka ma tylko 2 minuty, czyli że jest krótka. A krótka piosenka to jakby mała piosenka. A utwór The Kills zatytułowany jest Fried My Little Brains. Cokolwiek to znaczy, jest w nim o muszczku. Pomyślałam, że jeśli taka abstrakcja ma pojawić się w dzisiejszej audycji, równie dobrze może pojawić się na początek naszego dzisiejszego spotkania. Zatem pani Zosiu, gratuluję. Dzisiaj zainspirowana słynną już w naszej tonacji melodią o hobicie i o tym, że był niewysoki i malutki dość i tak dalej. Zainspirowana tym tematem, pomyślałam, że dzisiaj po prostu piosenki o rzeczach niewielkich. Tak. Milczę, bo czekam na jaka nagroda dla pani Zosi. Na razie poprosiłam panią Zosię o adres i cały czas myślę, co będzie nagrodą. Wpadłaś we własne sidła. Pani Zosiu, nagroda nie będzie mała. O, to pani mogę Zosiu, obiecać. Ja będę nadzorował to, żeby się ktoś nie migał. Pani Zosiu. No więc udało się teraz, że mamy odgadnięty temat o małych rzeczach, ale właściwie małe rzeczy to nie tylko przedmioty martwe, ale i ożywione. Wspomniałeś o hobbicie, a ja od razu pomyślałem i pewnie część słuchaczy mojego pokolenia też wpadła na ten pomysł, że trudno pominąć jedną z koronnych piosenek Randy'ego Newmana, Short People. Przewrotna, złośliwa, przed laty budziła kontrowersje, bo niektórzy uważali, że ona piętnuje niewysokie osoby. Tym bardziej, że on tam śpiewa wręcz, że mali ludzie właściwie nie powinni istnieć. Bo mają takie małe ręce, małe noski, małe nóżki. No po prostu strasznie tam zmieszał z błotem, ale to była satyra i on wielokrotnie to prostował, że to nie wynika z jego nienawiści. A piosenka moim zdaniem do dzisiaj brzmi bardzo dobrze. bądźmy sprawiedliwi, ale u nas zasady są takie już ustalone. Kto pierwszy, ten lepszy. Pani Zofia wygrała, ale było jeszcze parę odpowiedzi, między innymi na mój adres przyszły od pana Kamila, trafna, no ale co zrobić? Czas się liczy, więc nagroda ogromna, kosztowna, piękna nagroda ufundowana przez Annę Gacek już będzie za chwilę wysłana. Nie popuszczę ci tego. Patrzę na tytuł kolejnej piosenki. Wahałam się, czy zagrać ją, czy nie, bo różnie można go interpretować. I like it small. No właściwie, a dlaczego różnie? No bo nie wiemy, co ma być tego niewielkiego rozmiaru. Ale nie może być duże. Nie może być duże, no więc mamy tutaj pełen wachlarz właściwie możliwości, co może być nieduże i co przypadnie do gustu grupie Madhoney, bo to oni teraz. Wydaje mi się, że powtarzalność tego wersu I like it small, wielokrotność tych powtórzeń rekompensuje wszystkie twoje wybory nie na temat dotąd. Tak, słowo mały padło w tej audycji już wystarczająco dużo razy, już, ale jeszcze będzie kilka na temat. No dobrze, właśnie chciałem powiedzieć, żeby to nie było dla ciebie usprawiedliwieniem, zachętą, że już koniec i teraz będą tylko po uważaniu. A tak się trochę zatrzymałem, bo spojrzałem na to, co ja nadam i trochę poszedłem twoją metodą, a nawet bym powiedział, mała podłość w tym jest. Zaintrygowana. Bądź zaintrygowana. Ale początek niczego nie zdradzi. Otóż pomyślałem, że skoro hasło jest, że małe, to czy koniecznie muszą to być piosenki o małych rzeczach? Bo jeśli mam zespół, który w nazwie ma... Jak najbardziej. O, dziękuję ci, Aniu. To w takim razie ucieszy cię wiadomość, że teraz wystąpi duet, który funkcjonuje jako mały huragan. Little Hurricane. Mała podłość też jest na temat. A stanie się dużą z chwilą, kiedy zabrzmi ten utwór. Otrzymałem dość poważne korespondencyjne zapytanie, czy obserwuje postępy w zachowaniu redaktor Anny w kontekście grupy Pink Floyd. Odpowiadam z pewnością graniczącą z pewnością. Małe, ale są. Proszę państwa, nuciła. Mówiła nuciła. Ale pracujemy dalej. Bo kiedy się nuci, to czas jakby szybciej mija. No dobrze, Aniu, krok po kroku. To a propos rzeczy małych, mały o, postęp. Właśnie. No to skoro już pojawiła się podłość w dzisiejszej audycji, czas na piosenkę nie na temat. O, brawo. Wykonawca, nie ma nic wspólnego. Utwór, nic a nic. Ale pochodzi ze ścieżki dźwiękowej serialu zatytułowanego Big Little Lies. No trochę się bronię. Troszeczkę, a do tego to jest... Długo wahałam się i zastanawiałam, czy przynieść dziś tę piosenkę, czy nie, bo pogoda i aura wiadomo jak jest, a to delikatny i rzewny utwór, ale na podłość trzeba reagować smutkiem, głębokim wewnętrznym smutkiem. Będzie flak? Troszkę. Caught this time. I'm a victim of loving you. I'm a victim of wanting you. I woke up this morning, I felt your love laying beside my soul. You told me that you love me, baby. I love you, baby. I love you so doggone much. Wydaje mi się, Aniu, że dzisiaj jest dzień potwierdzania pewnych reguł. Mianowicie teraz uświadomiłem sobie, że za każdym razem, kiedy straszysz mnie jak ja to mówię, flakiem, to się okazuje, że to jest dobra piosenka, która nic nie ma wspólnego z tymi koszmarnie zawodzącymi, smętnymi paniami i panami, których czasem przyprowadzasz. Tutaj. Ja? Nigdy. Tak. Więc no, reguła się potwierdziła. Jednocześnie, jeśli pozwolisz, to chciałem nawiązać do listu, który w sprytny sposób łączy prośbę z naszym tematem. Dla Daniela, który właśnie remontuje, uwaga, mały domek dla swojego małego synka i na jego pierwsze, czyli małe urodziny. Wiem, że was słucha. No więc Jolka tak napisała, to przeczytałem, no bo list był na temat w pewnym sensie. No tak. I skoro mały synek ma rok, to piosenka, którą teraz przygotowałem, wydaje mi się być idealna. No idealna. Bo był już Randy Newman i Mali Ludzie. Był Mały Huragan. Mhm. Ale wróćmy teraz do Małych Ludzi. I to nie jednego. Mhm. Czy coś ci mówi, Aniu, sytuacja, w której jest 7 małych ludzi? Już się roześmiała, czyli wszystko rozumie. I oni do tego jeszcze, jak te królewne tam chcą rozbawić, to jodlują. I like to dance and tap my feet, but they won't keep in rhythm. You see, I washed them both today, and I can't do nothing with them. Oh, hum, the tune's not the worst of being a thing. Isn't this a silly song for anyone to sing? I I chased a polecat up a tree way out upon a limb, and when he got the best of me, I got the worst of him. Oh, among the two, he's not the worst of me. Little. To była cała oryginalna disneyowska siódemka w komplecie. Ania zachwycona wróciła do lat dziecięcych. I teraz w pewnym sensie, no bo kiedy poznajemy te wszystkie księżniczki i te ich piękne kreacje, korony, pałace i tak dalej, no jest w tym element majątku. One są bogate. Chyba, że są nieszczęśliwe i coś tam się dzieje złego i muszą pocałować żabę albo poznać księcia albo to czy tamto, ale zawsze jest ten piękny pałac i ta piękna suknia i ta złota korona i tak dalej. Ta dłuższa zapowiedź zwiastuje kolejną ucieczkę od tematu. Nie. Hey, little rich girl. Będzie o... A jednak. Będzie mała, o... bogata dziewczynka? Na temat. Tak czy nie? A gdzie ona jest? Nie, bo chciałem ją poznać. Zajęta już. I bought you a fur coat when you were 15. You wore it to the disco when everyone was in jeans. But you were just a rich girl having fun. Your worn-out dresses, you stares from everyone. Hey, little rich girl, what did you go wrong? You lived for London when you were 19. Had to pawn all your nice clothes, just living on. A man in a bright light took all that you own. Now he's taking your freedom for a taste unknown. So you were just a rich girl. Dobre. Też zaśpiewane przez w pewnym sensie Little Rich Girl, bo tak można było powiedzieć o Amy, no ale jednak nie dało to dość szczęścia. Niestety. Szukałem czegoś polskiego, bo często trafiamy na pasującą do tematu polską piosenkę, no ale zgodnie też z naszą stałą polityką uciekłem od oczywistości typu Mały Biały Pies, mimo że to ładne bardzo. I wymyśliłem sobie że zawsze lubię o każdej porze dnia i nocy słuchać Magdy Umer, a piosenka no, jest o małych rzeczach, bo nawet w tytule jest takie zdrobnienie, bo są dwa serduszka. No tak. I cztery oczy do tego. Serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Oj, oj, oj. Kiedy chłopiec chorzy miły, oj, oj, oj. I któż miałby tyle siły, oj, oj, oj. Chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie lubiło. Oj, oj, oj. Mnie matula zakazała, oj, oj, oj. Żebym chłopca nie kochała, oj, oj, oj. A ja chłopca sam za szyję będę kochać, póki żyję. Będę kochać, póki żyję. Szczypta melancholii, a teraz Aniu, od ciebie? Ode mnie Try a little tenderness, czyli odrobina czułości, ale w wersji na pewno mniej znanej i w wersji to nie jest wersja delikatna. Tam człowiekiem targają najsilniejsze emocje. Ale małe. Małe. I mała jest to piosenka, ciągle dwie minuty tylko, ale robi wrażenie. Niby mała czułość, a... A targa. Ocean may be weary. She's waiting. No, nieźle go targały. Krótka była to czułość, ale konkretna. Bardzo intensywna. Podoba mi się cała gama zabiegów, które miłośnicy ostrego grania stosują, żeby namówić mnie przede wszystkim na coś takiego grzmocącego. Na przykład AC/DC śpiewali na temat małego zwierzęcia chodzącego po ścianie. Fly on the wall. Nawet Slayerek ma u nas formę w pewnym sensie drobną. Drobną, nie jest Slayerem. Tak. Ale żeby nie być schematycznym, nie będę wybierał ani Muchy na ścianie, ani Slayerka, ale inny zespół, nie sądzę, żeby wstyd przyniósł miłośnikom takiego grania, a tytuł jest raczej, powiedzmy, myślenie życzeniowe, bo tytuł brzmi In My Darkest Hour i każdy by chciał, żeby ta najciemniejsza godzina była jak najkrótsza, jak najmniejsza. Oj, to już jest kombinowanie. jest, ale chciałem to nadać. Przyznam się, musiałem oddać kawałeczek tej czarnej godziny, żeby Ania jeszcze coś nadała. Ode mnie na koniec będzie ptaszyna, Little Bird, takie stworzenie, które przyniesie pokój tutaj i pogodzenie się z tym, że czasem ta audycja brzmi jak jedna z najdłuższych godzin, najciemniejszych. A ten ptaszyn to nie jest mały kruk albo wronka? To jest Annie Lennox. No do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy.